trudności z trawieniem laktozy? Sięgnij przed posiłkiem po suplement diety LactoControl. LactoControl zawiera naturalny enzym laktazę, niezbędny do trawienia laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy wtorek, 20 czerwca, jest 12. Serwis Trójki przygotowała i przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Przed nami upalny wtorek, aż w 11 województwach temperatura przekroczy 30 stopni. Marię czeka poważny remont, a chodzi o jedyny działający polski reaktor atomowy. Policja w paryskiej siedzibie komitetu organizującego przyszłoroczne igrzyska trwają przeszukania. Synoptycy ostrzegają przed upałem. W 11 województwach temperatura ma dziś przekroczyć 30 stopni. Chłodniej będzie na Podlasiu, Lubelszczyźnie, Warmii i Mazurach, Ziemi Świętokrzyskiej i na Podkarpaciu. Emilia Szewczak z Instytutu Meteorologii zapowiada, że gorąco ma być przez kilka dni. W Polsce zachodniej, miejscami w Polsce centralnej, temperatura powietrza wynosić będzie około 30-32 stopnie. Miejscami w Polsce centralnej oraz na południowym zachodzie i na południu Polski temperatura również będzie przekraczać 30 stopni, maksymalnie 32, ale te upały będą trwały dłużej, do czwartku, a miejscami na południu Polski także do piątku. Ciepłe będą też noce, a temperatura spadnie do 17-18 stopni. Synoptycy ostrzegają też przed burzami, które do wieczora mogą pojawiać się w województwach zachodniopomorskim, lubuskim, wielkopolskim, dolnośląskim, podlaskim i lubelskim. Rząd planuje modernizację jedynego działającego polskiego reaktora Maria w Narodowym Centrum Badań Jądrowych w Otwocku-Świerku. Ministrowie zajmują się projektem uchwały w tej sprawie na trwającym posiedzeniu. Modernizacja ma zapewnić bezpieczną eksploatację reaktora po 2027 roku. Sylwia Białek. Po ponad 40-letniej pracy modernizacji wymagają niemal wszystkie układy technologiczne reaktora. Szacunkowy koszt budowy nowego wynosi 2 miliardy złotych, a koszty likwidacji istniejącego wielokrotnie przekroczyłyby wydatki na jego modernizację. Budowę reaktora rozpoczęto w 1970 roku, został uruchomiony 4 lata później. W Otwocku powstają radioizotopy wykorzystywane w medycynie, przemyśle i nauce. W uzasadnieniu uchwały podkreślono, że wydłużenie eksploatacji reaktora ma fundamentalne znaczenie dla zdrowia i życia polskich pacjentów. Z produktów opartych na radioizotopach produkowanych w Otwocku korzysta 17 milionów ludzi na całym świecie. W Polsce rocznie przeprowadzanych jest blisko 400 tysięcy procedur medycyny nuklearnej. Sylwia Białek, Polskie Radio. Są zarzuty w śledztwie dotyczącym firmy turystycznej Pili Pili. Prowadzi je prokuratura regionalna w Gdańsku, a dotyczy m.in. oszustw oraz prowadzenia działalności turystycznej pomimo wydanego wcześniej zakazu. Więcej w relacji Grzegorza Armatowskiego. Właściciel biura podróży Pili Pili Wojciech Rzet, jego brat Dominik Rzet oraz współpracująca z nimi kobieta Katarzyna Z. Zarzuty dotyczą działania w zorganizowanej grupie przestępczej i doprowadzania szeregu osób do niekorzystnego rozporządzenia mieniem. Krótko mówiąc, chodzi o oszustwa przy zawieraniu umów turystycznych. Śledczy twierdzą, że podejrzani wprowadzali klientów w błąd co do zamiaru i możliwości zrealizowania wycieczek na Zanzibar. Podejrzani mają też zarzuty złamania ustawy o imprezach turystycznych. Chodzi o działalność bez wymaganego wpisu do rejestru i pomimo zakazu, który wydał marszałek województwa pomorskiego. Cała trójka poszukiwana jest listem gończym, a sąd wydał postanowienie o ich tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Śledczy wdrożyli też poszukiwania międzynarodowe. Zawiadomienia o przestępstwie złożyło dotychczas ponad 250 osób. Za oszustwo grozi 8 lat więzienia. Policyjne przeszukania w paryskiej siedzibie Komitetu Organizacyjnego Igrzyska Olimpijskie w stolicy Francji w przyszłym roku. Nie wiadomo na razie, dlaczego wkroczyli tam funkcjonariusze. W komunikacie opublikowanym przez członków komitetu napisano jedynie, że siedziba jest przeszukiwana przez policję, a komitet deklaruje pełną współpracę z organami ścigania. Igrzyska Olimpijskie w Paryżu zaplanowano na przełomie lipca i sierpnia przyszłego roku. Ochrona w ramach NATO nie jest za darmo, podkreśla premier Czech i wskazuje na potrzebę dalszych inwestycji w obronność. Petr Fiala podsumował działania swojego rządu, który zwiększył finansowanie armii i przyspieszył jej modernizację. Przypomniał też o przyjęciu ustawy gwarantującej utrzymanie wydatków na obronność na poziomie powyżej 2% PKB. Nasze bezpieczeństwo jest bezpośrednio uzależnione od utrzymania międzynarodowego porządku opartego na porozumieniach, których się dotrzymuje. Ponadstandardowa obrona, z której od niemal ćwierćwiecza korzystamy w ramach NATO, nie jest za darmo i musimy mieć w niej swój udział. Szef czeskiego rządu ostrzegł, że zamrożenie konfliktu na Ukrainie oznaczałoby trwałą destabilizację całego regionu. Podkreślił, że należy uniknąć scenariusza, w którym zachodnie społeczeństwa stracą zainteresowanie wojną na Ukrainie. Już jutro na antenie programu pierwszego Polskiego Radia zabrzmi znana wszystkim doskonale Polka Dziadek. Tym samym rozpoczynając po raz 52. Lato z radiem. Audycji będzie można słuchać od poniedziałku do soboty od 9 do 12. Dziennikarze radiowej Jedynki wyruszą w trasę i odwiedzą 10 miast. Poddębice, Toruń, Tarnów, Węgorzewo, Dobczyce, Tymbark, Giżycko, Myślenice, Międzyzdroje oraz Przemyśl. Podczas pikników rodzinnych Lata z radiem na słuchaczy czekać będą atrakcje i niespodzianki, konkursy z nagrodami, a także możliwość spotkania z prowadzącymi audycję. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A pogoda zapowiada się idealnie i to tak właściwie przez cały tydzień. We wtorek w dzień zachmurzenie mało umiarkowane, w drugiej połowie dnia miejscami wzrastające do dużego, miejscami w zachodniej połowie kraju oraz na wschodzie przelotne opady deszczu oraz burze, lokalnie z gradem. Prognozowana wysokość opadu w czasie burz do 20 mm, na zachodzie lokalnie do 30 mm. Burze mogą również pojawić się w Tatrach, tutaj wysokość opadu do 10 mm. Temperatura od 25 stopni na wschodzie i w Dolinach Karpackich do 31 na zachodzie, nad morzem od 20 do 24 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Gdzie te wakacje? Plaża, może spa? O, mam! Zrobię sobie spa w domu. Wszystko, o czym pomyślisz na wakacje? Na Allegro mają. A do tego zestawy Sajos Oleo w super cenach. Allegro, nasz największy sklep. Cześć, tu moja automatyczna sekretarka. Teraz nie mogę rozmawiać, bo smacznie śpię. A to dlatego, że wieczorem biorę suplement diety Valerin Sen. Tabletki Valerin Sen o naturalnym składzie ułatwiają mi zasypianie i wspomagają spokojny sen bez wybudzeń przez całą noc. Odzwonię rano, kiedy wstanę wyspana i wypoczęta. Dobranoc. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Aflofarm. Jako dietetyk zawsze podkreślam, że u osób starszych nawet ciepły dzień to duże ryzyko odwodnienia organizmu. Dlatego o tej porze roku polecam codzienne stosowanie elektrolitów Hydrooptima Senior. Suplement diety Hydrooptima Senior ma niską zawartość sodu i glukozy, co ma szczególne znaczenie dla osób z nadciśnieniem i podwyższonym poziomem cukru. Dodatkowo zawarty wyciąg z Vitis vinifera wspomaga krążenie. Hydrooptima Senior to skuteczny i bezpieczny sposób na nawodnienie organizmu osób starszych. Hydrooptima Senior. Aflofarm. Ale ty schudłaś. Nie zgadniesz dzięki czemu. Zmieniłam preparat magnezu. Na magiczny magnez. Na Neomax Slim. Neomax Slim to suplement diety, który dostarcza magnez, a do tego dzięki nasionom kolanitida wspomaga odchudzanie. Skoro i tak bierzesz magnez, wybierz Neomax Slim. I przy okazji zadbaj o smukłą sylwetkę. Tak zrobię. Tobie także przyda się zdrowa dawka magnezu. Neomax Slim. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trójka do trzeciej. Na zegarze 8 minut po 12. Najwyższa pora powiedzieć dzień dobry, zatem to czy nie. Z tej strony Radosław Nałęcz. Dzisiaj kłaniamy się w składzie Rafał Wodziński, który program przygotował, i Michał Jakubik, który program realizować będzie. Mamy tę przyjemność spędzenia czasu z Państwem do godziny 15, a już za chwilę między innymi o grach planszowych Państwu powiemy. If you were faced with him in all his glory, what would you ask if you had just one question? And yeah, God is great. Yeah, God is good. And all the prophets.

Aiden Foyer, 15 minut po 12, to trójka do trzeciej. Tak a propos świeżych dźwięków, świeżych brzmień, to oczywiście pamiętamy. Będziemy też zaglądać w ramach programu na listę przebojów programu trzeciego i sprawdzimy między innymi sytuację, ale to spokojnie. Do 15 jest jeszcze dużo czasu, bo zgodnie z zapowiedzią teraz zajmiemy się grami planszowymi. No i tutaj pojawia się między innymi Monopoly, czyli gra, która uczy i bawi kolejne pokolenia od blisko 90 lat, choć jest klasyczną planszówką, stale przybywa jej fanów, o czym świadczą kolejne nowe edycje gry. Monopoly święci triumfy także w Polsce. Dowodem są wspomniane już lokalne wydania tematyczne. I to właśnie nim przyjrzał się Michał Fedusio. Gra Monopoly powstała w latach 30. poprzedniego stulecia w Stanach Zjednoczonych. Przez dekady zdobywała rzesze miłośników ze względu na swój praktyczny wymiar, a przy tym prostotę i możliwość rywalizacji w gronie najbliższych. Dziś, w epoce gier sieciowych i mobilnych, Monopoly zachęca też najmłodszych graczy. Chodzi o to, żeby w jak najkrótszym czasie albo pozbawić przeciwnika pieniędzy, albo zdobyć jak największą ilość. Trzeba zbierać pieniądze, chodzić po polach, wydawać też trzeba. Aby podtrzymywać popularność gry, jej twórcy wydają tematyczne edycje. 15 lat temu pojawiła się wersja gdyńska, następnie warszawska, krakowska i wrocławska. Na swoją premierę jesienią tego roku czeka gorzowska wersja Monopoly. To zupełnie inny wymiar promocji niż ta, którą do tej pory oferowaliśmy. Się cieszymy, że będziemy mieli możliwość takiego sposobu promowania miasta. Marta Liberkowska, dyrektorka Wydziału Promocji Urzędu Miejskiego w Gorzowie Wielkopolskim. Nie trzeba było nas długo namawiać, więc decyzja była dość szybka. Też nie możemy się doczekać premiery i będziemy ją przygotowywać dokładnie. Bardzo się cieszymy również, że w przygotowanie gry możemy zaangażować mieszkańców. To jest dla nas niezwykle ważne. Nowe edycje Monopoly poświęcane są nie tylko miastom, ale też konkretnym miejscom, takim jak Zamek Królewski w Warszawie, czy obszarom, jak Bałtyk czy Mazowsze. Tak jak na każdym Monopoly musieliśmy wskazać miejsca, musieliśmy wskazać jakieś zakłady i stacje, bo tak jest podzielona plansza. Anna Obłoza z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Pojawiają się tam zamki, zamek w Liwie, zamek w Ciechanowie czy zamek w Czersku. Muzea, nasze parki, te mniej znane jak Brudzeński Park Narodowy czy Kozienicki. Pojawiają się miasta takie jak Płock, Radom czy Żyrardów. Co ciekawe, dodaliśmy do tej gry przewodnik, w którym opisujemy wszystkie te miejsca. Inspiracje dla nowych odsłon klasycznej gry czerpane są z wielu źródeł. Mamy już wersję retro, wersję z płatnościami bezgotówkowymi, a także wersję dla lubiących oszukiwać. Co się zmienia? Nie ma jakiegoś jednego bankiera, czyli pieniążki będą wędrowały nam od gracza do gracza, no i wtedy naprawdę mogą się dziać cuda niewidy. Adam Kocko z portalu Giercowanie. Na środku planszy mamy karty oszustw, które losowo w ilości 5 umieszczamy na planszy. One podczas gry będą się zmieniały, jeżeli takie oszustwo zostało dokonane. Tych oszustw mamy troszeczkę w pudełku, więc będzie się działo. Klasyczne Monopoly doczekało się swojego mundialu. Od lat 70. poprzedniego wieku najlepsi gracze rywalizują ze sobą w ramach Mistrzostw Świata co kilka lat. Od razu ma człowiek ochotę usiąść i zagrać. No, może tak w ramach przerwy w pracy, a niektórzy już pewnie powoli pakują się, żeby wyjechać na wakacje, no bo ten czas wakacyjny przed nami. No i też pogoda sprzyja. Czasami warto odłączyć się od urządzeń elektrycznych, usiąść przy planszówce i spędzić czas z bliskimi. I tym właśnie tematem będziemy się jeszcze zajmować do godziny 13 w ramach trójki do trzeciej. O tym wszystkim, czyli o fenomenie gry Monopoly, opowiadał dla Państwu Michał Fedusio. Natomiast jeżeli mają Państwo ochotę pochwalić się swoimi osiągnięciami, czy to w Monopoly, czy w jakiejś innej grze planszowej, no to fanpage na Facebooku Trójka Polskie Radio, program trzeci Polskiego Radia, jest do dyspozycji. Tutaj między innymi o ulubionych planszówkach można nam opowiedzieć. Przed nami teraz Wojtek Mazalewski z najnowszą piosenką Nagi. Patrzysz mnie jak Szczęście jest za rogiem, chwytaj je już dziś. Ile trzeba żyć, by powiedzieć sobie: dobrze jest jak jest, kocham cię. You fool. No tak, od razu ma ochotę człowiek zagwizdać Roxette Joyrice. I taki też tytuł nosił album, przebojowy album z 1991 roku. Joyride i Roxette. Zespół Pet Shop Boys również jest doskonale słuchaczom znany. No a zespół Pet Shop Boys zaskakuje nowymi dźwiękami. The Lost Room to jest utwór, który pochodzi z wydanego 14 kwietnia tego roku, nowego albumu studyjnego tego kultowego brytyjskiego zespołu. No i tak się akurat złożyło, że Pet Shop Boys The Lost Room na miejscu szóstym w ramach listy. Program Trzeci Polskiego Radia. Niebo wolno dokąd płynie. Stoisz w oknie z oczu. Edyta Bartosiewicz, urodziny, oczywiście taki załącznik urodzinowy, więc jeśli ktoś dzisiaj świętuje, to wszystkiego najlepszego od trójki. Gry planszowe są niezwykle istotnym środkiem kształtowania odpowiednich funkcji, postaw, zachowań młodych ludzi, choć nie tylko młodych, stymulują rozwój w zakresie takich umiejętności jak analiza i synteza, przedsiębiorczość, asertywność, negocjacje, liczenie, logiczne myślenie, czytanie ze zrozumieniem i tak dalej, i tak dalej. O grach planszowych można powiedzieć sporo, ale warto również grać po prostu i gdzieś wpisać te gry planszowe w taki zwyczaj. Jest z nami Michał Łysieńko, Fundacja Animatorów i Twórców Kultury Trach. Przenosimy się teraz do Lublina. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie Michale, dzisiaj w trójce do trzeciej zajmujemy się fenomenem gier planszowych. Pan kiedy pokochał planszówki? Oj, pierwszą grę zagrałem i oczywiście jako dziecko, będąc jeszcze na pewno w wieku przedszkolnym. Natomiast takie dojrzałe zainteresowanie grami planszowymi to przyszło mniej więcej na etapie gimnazjum i liceum, kiedy dużo osób grało z mojego otoczenia i ja też postanowiłem grać i wtedy zapaliła mi się pasja właśnie do gier planszowych, do gier fabularnych i została ze mną do dzisiaj. Pasja, która też przerodziła się między innymi w działalność w ramach Fundacji Animatorów i Twórców Kultury Trach, tak jak powiedziałem, czyli można w sumie w pewnym sensie z tych planszówek, czyli z tej zabawy, zrobić sposób na życie. Tak, zdecydowanie jest to coraz ciekawszy, coraz modniejszy i coraz fajniejszy sposób na zarabianie i na życie. Ja się tym zajmuję zawodowo już od ponad 10 lat i nie wyobrażam sobie tego nie robić. Myślę, że gry są na tyle ciekawe, że one dają ogromną przestrzeń kreatywną i to jest z nich naprawdę wielka zaleta. Ja pamiętam, że oprócz tego, że graliśmy w gry planszowe w szkole na przykład, to też sami tworzyliśmy takie gry. Czy również pan ma na koncie swoje planszówki? Tak, jestem autorem ponad 10 gier planszowych, albo współautorem 10 gier planszowych, także tak, mogę się pochwalić takimi wyczynami. Jest to na pewno proces bardzo długi, żeby wydać własną grę planszową, ale od czegoś takiego trzeba zacząć, czyli właśnie na przykład na przerwie z kolegami i koleżankami usiąść, zaprojektować coś, zrobić coś własnego, zrobić pierwszy prototyp, a potem dobrze się bawić, bo tak naprawdę w całym tym procesie najważniejsza jest przede wszystkim dobra zabawa. To jest długi proces. Ile takich prototypów trzeba wykonać, zanim ta planszówka trafi już do pudełka i w efekcie na przykład do sprzedaży? Zazwyczaj kilka do kilkunastu i żeby uświadomić tak jakby troszkę więcej słuchaczy, to jest to zazwyczaj tak rok, dwa lata pracy, więc jest to długi, rzeczywiście długi proces. No. Wiemy, że planszówki uczą nas sporo. Też obserwujemy taki trend powrotu do łask gier planszowych. Coraz więcej osób również traktuje to jako dobry sposób do tego, żeby na przykład spędzić wspólnie czas wieczorem, wyłączając wszelkie urządzenia elektroniczne. Czy faktycznie pan obserwuje, zauważa taki trend? Tak, rzeczywiście pandemia w tym na pewno bardzo pomogła i uświadomiła, że są jeszcze inne sposoby na spędzanie wolnego czasu niż oglądanie filmów czy seriali i gry planszowe wspaniale się wpisały właśnie w ten trend i ta miłość do gier zaczęła owocować w tych osobach i rzeczywiście coraz więcej osób gra w gry planszowe, nie tylko takie w parach, ale jednocześnie zapraszając do siebie swoich znajomych czy rodzinę, no bo jest to fenomenalny sposób na spędzenie wolnego czasu. Tą listę, którą pan wymienił na początku, czego uczą, czy co dają gry planszowe, ona jest bardzo długa, a na pewno jeszcze nie do końca wyczerpuje ten temat, bo gry planszowe są tak wielowymiarowe, że trzeba je po prostu samemu spróbować, żeby odkryć w nich to, co lubi się najbardziej w grach. Czy do planszówki potrzeba minimum dwóch osób, czy można również samemu się bawić? Są gry solo i one są coraz bardziej popularne. Są też gry, które mają wariant solo, czyli jeśli chcemy, to możemy grać samodzielnie, możemy zaprosić swoich znajomych czy rodzinę do stołu i grać w tą samą grę, ale właśnie z innymi osobami. Także tutaj jest bardzo duże pole do możliwości do zagrania w najróżniejsze gry. A co jest takiego magicznego w planszówkach? No, z mojej perspektywy najfajniejsze jest to, że siedzimy w jakiejś grupie, czy to rodziny, czy znajomych, czy z żoną, czy z kimś jeszcze innym, przy stole, nad planszą mamy bezpośrednią interakcję, podejmujemy jakieś decyzje, coś ciekawego się dzieje i to wpływa na nasze emocje, zarówno ta interakcja, jak i to, co się wydarzyło właśnie przed chwilą na planszy. I dla mnie te decyzje, które podejmujemy w trakcie rozgrywki, czasami są to negocjacje, czasami licytacje, a czasami świetny wybór strategiczny, sprawiają, że mam dużo, dużo radości z tego, że tak spędzam ten czas, bo to mi daje po prostu komfort. A okej, byłem w tym wypadku lepszy, o, tu mi nie poszło, muszę coś poprawić i mam taką super satysfakcję z tego, że naprawdę w przyjemny sposób spędzam czas i w bardzo kreatywny, gdzie mam fajny wysiłek myślowy, intelektualny, który jest zupełnie innym wysiłkiem niż oglądanie filmu czy czytanie książki. Dzisiaj między innymi wspominaliśmy fenomen gry Monopoly, która właściwie od 35 roku jest takim bestsellerem, który cieszy się niesłabnącą popularnością, ale to właśnie za sprawą między innymi takich edycji okolicznościowych czy lokalnych. Czy faktycznie Monopoly to jest najbardziej znana planszówka na świecie, czy jednak ma jakąś konkretną konkurencję? No, myślę, że jest chyba najbardziej znaną, chociaż przyznam, że nie wiem, czy są statystyki na ten temat, ale rzeczywiście jest bardzo rozpoznawalna ta gra na świecie. Myślę, że druga równie rozpoznawalna to jest Chińczyk i to w pewien sposób może być konkurencja, jeśli chodzi właśnie o tą rozpoznawalność. Natomiast Monopoly ma bardzo ugruntowaną pozycję na rynku, dlatego że właśnie z tych mnóstwo wersji tematycznych jest, różnią się one zasadami, nie tylko grafikami i przede wszystkim łatwość tych zasad, a także pewien rozpoznawalny schemat tej gry sprawia, że jest to pierwsza myśl wielu osób, kiedy myśli się o grach planszowych, co jest jej ewidentną zaletą. Panie Michale, jeszcze jedno pytanie. Czy również w świecie gier planszowych są mody? Jest jakiś trend? Co popularne jest na przykład w 2023 roku? Albo co pan poleciłby przy okazji zbliżających się wakacji? Co warto ze sobą zabrać? No, trendy są oczywiście i kilka lat temu, chyba w 20 lub 21 roku był taki trend na gry roll and write, czyli coś trzeba było rzucić, a potem coś narysować na arkuszach, które były w pudełku. I takich gier wtedy w ciągu dosłownie półtora roku czy dwóch lat powstało kilkadziesiąt i rzeczywiście one były różne od siebie, ale wynikały z tego pewnego jednego trendu, że dużo na rynku gier takich było potrzebnych. Co do tego, co zabrać ze sobą na wakacje, no to wszystko zależy, jak to na przykład środkiem transportu się poruszamy, bo są gry takie, które będą zajmowały bardzo mało miejsca i w przedziale, w wagonie będziemy mieli możliwość w nie zagrać na tym takim niewielkim stoliczku, albo na przykład takie, które będą wymagały tylko trzymania kart w ręku, ale są też takie, które będą od nas wymagały jakiejś interakcji, mówienia do siebie, a nie będą wymagały zbyt wielu elementów. Także warto zwrócić uwagę na to, jak i czym się jedzie i jak długa jest ta podróż, a także na ilu graczy jej potrzebujemy, no bo tutaj możemy zagrać w gry solo, możemy zagrać w gry dwuosobowe i na większą liczbę osób. Także wybór jest naprawdę bardzo duży i myślę, że to też zależy od tego, co kto lubi. To znaczy są gry nawiązujące do jakichś konkretnych tematów, do podróżowania, do samolotów, do pociągów. Są gry, które mają konkretne mechaniki, ktoś może na przykład lubi interakcję, a może ktoś woli pomyśleć tylko nad planszą, więc tutaj jest wyborów dużo i myślę, że takim fajnym doradcą będzie na przykład sklep, sprzedawca w lokalnym sklepie, który też świetnie się orientuje, bo zazwyczaj jest graczem, więc on na pewno bardzo podpowie, albo poszukanie takich polecajek gdzieś na stronach internetowych, bo wydawcy bardzo często mają po prostu z kategorię gry na podróż, gry na wakacje i po prostu poszukać w ten sposób. Pięknie dziękuję za te wszystkie rady. Faktycznie wybór jest ogromny, ale myślę, że każdy ma szansę znaleźć coś swojego. Naszym gościem był Michał Isieńko, Fundacja Animatorów i Twórców Kultury Trach. Dziękuję pięknie, dobrego dnia życzę. Dziękuję bardzo. Przed nami już teraz Gauthier i Kimbra za 16 minut, 13. So happy you could die. I told myself that you were right for me, but felt so lonely in your company. But that was love and to make us still remember. Ooh. Padać Sanach i Vito Bambino, czyli Ale Jazz. Sanach, ale z Dawidem Podsiadło, Ostatnia Nadzieja, na miejscu 19. Na ten utwór można głosować, a już więcej o liście przebojów programu trzeciego Tomasz Miara. Lista przebojów trójki. Półmetek 63. wydania listy przebojów trójki wyznaczyła w ostatni piątek Daria Zawiałow. Plus 5 dali Państwo piosence Fifi Hollywood, czyli było to miejsce 15. Skok aż o 9 miejsc wykonał Michael Patrick Kelly. Wonders było na miejscu 14. Tilaf, Pochodnia nieco przygasła, bo to było minus 5 i ostatecznie miejsce 13. Jak poukładają się Państwa głosy w kolejnym wydaniu Listy Przebojów Trójki, przekonamy się rzecz jasna w piątek od godziny 19, ale do 12 w piątek mogą Państwo jeszcze o kształcie tego notowania zadecydować. A więc proszę głosować albo na lpt.polskieradio.pl, albo używając naszej aplikacji. Do usłyszenia w piątek. Lista Przebojów Trójki. A o sytuacji na liście opowiadał Tomasz Miara, gospodarz programu. Teraz 7 minut do 13. O 13 serwis trójki, a teraz Mumford & Sons. You may call it insane, but you've only lost the night. Preset all your pretty feelings, may they comfort you tonight. And I'm climbing over something, and I'm running through these walls. I don't even know if I believe. I don't even know if I believe. I don't even know if I believe everything you're trying to say to me.